Ce frumoasă-i viața când ești fericit și ai lângă tine pe cine-ai dorit. Clipele frumoase care le-am trăit niciodată în viață nu pot să le uit. Dar vremea se duce, nu-ntorci înapoi. Uitarea s-a șterne peste amândoi. Am iubit odată, n-o să mai iubesc. Cât o-i fi pe lume, am să te doresc. Viața e făcută cu rele și bune. Nu a fost să fie, să fii lângă mine. Te-am iubit, mândruțo, te-am iubit cu foc. Nu a fost să fie, n-am avut noroc. Și de-o fi vreodată, ca să mă regreți, brațele-s deschise, dacă le dorești. Acum ți-este bine, lângă cine ești. Dar vremea se duce, și-ai să te căiești. Eu de rău de tine nu am să vorbesc. Am ținut la tine, nu pot să greșesc. Vreau viața să treacă, cât o să mai fie. Până când s-o duce, am să țin la tine. Mâna-n părul tău, măi, cine o să mai puie? Ca mine pe lume, n-o să-l mai mângâie. Eu te înțeleg, măi, și-ți doresc noroc. Aș vrea să te uit, măi, dacă am să pot. Mâna-n părul tău, cine o să mai puie? Ca mine pe lume, n-o să-l mai mângâie. Eu te înțeleg, măi, și-ți doresc noroc. Aș vrea să te uit, măi, dacă am să pot.